ای خوشانان که قدم در ره میخانه زدن، ای خوشانان که قدم در ره میخانه زدن، بوسه دادن لب شاهد و پیمانه زدن. جانم به حقارت منگر، به حقارت منگر، باده کشان را کین قوم، پشت پا پشت پا بر فلک از همت مردانه زدن. یا پشت پا بر فلک از همت مردان زدن. خون من باد حلال، خون من باد حلال، لب شیرین دهنانم آنان که به کام دل ما که به کام دل ما خنده مستان زدن. امان آی آی یا جان عزیز من،